جان جان تو نرو از بره من، خانت با کجاست دل بره من، خانت با کجاست دل بره من، رنجیده نکن خاطر من، رنجیده نکن خاطر من، نشانی بگو افسر من، نشانی بگو افسر من، قربانت شوام تو بی بی سایه، قربانت شوام تو بی بی سایه، ای طرف بیاب تو بپلوه، ای طرف بیاب تو بپلوه، نزدیکو بشین تا برت گویم، نزدیکو بشین تا برت گویم، غمهای دل ابتر من، غمهای دل ابتر من، رنجیده نکن خاطر من، رنجیده نکن خاطر من، جان جان تو نرو از بر من، جان جان تو نرو از بر من، گلهای چمن مست و رخصان است، باغا را ببین آینه بندان است، باغا را ببین آینه بندان است، بلبل شدم است گل پریشان است، بلبل شدم است گل پریشان است، چادر زدم بر سر من، چادر زدم بر سر من، جان جان تو نرو از بر من، خانت با کجاست دل بر من، رنجیده نکن خاطر من، رنجیده نکن خاطر من، جان جان تو نرو از بر من، جان جان تو نرو از بر من، خانه با کجاست دل بر من،